Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed wrocławskim sądem zakończył się proces byłego senatora Józefa Piniora. Wyrok ma zapaść za 2 tygodnie. Uwaga kierowcy, w nocy będzie ślisko, ostrzega IMGW. Tłumy chętnych w Szklarskiej Porębie biorą udział w festiwalu Trójka Górą. Przed wrocławskim sądem zakończył się proces byłego senatora Józefa Piniora, jego asystenta Jarosława Wardyngi oraz dwóch innych współoskarżonych o wręczanie korzyści majątkowych. Według śledczych dawny lider Solidarności miał załatwiać w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej korzystne rozstrzygnięcie interesów biznesmena, który prowadził przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku. Prokuratura domaga się dla Józefa Piniora kary 3,5 roku więzienia. Były senator nie przyznaje się do winy. Stoimy w tej chwili wszyscy na tej sali w obliczu historii. Ten proces, to śledztwo, ostatnie 3 lata, które mnie spotkały, będą przedmiotem dokładnej analizy kiedyś w przyszłości, prac naukowych, książek, filmów. To wszystko będzie dokładnie badane. Oskarżeni twierdzą, że główny dowód prokuratury, nagrania telefoniczne, zostały zmanipulowane. Prokurator Roch Waszak zapewnia, że to nie jest możliwe. Jak podkreślił, nagrania zarejestrowały moment, w którym Józef Pinior i jego asystent domagają się łapówek. Jest osoba za to odpowiedzialna. To jest technik, który ma specjalne przeszkolenie. To jest zazwyczaj technik informatyk i on to przygotowuje. Jest, proszę mi wierzyć, jest to niemożliwe. Wyrok ma być ogłoszony 28 lutego. Tej nocy będzie ślisko na polskich drogach. Jak informuje IMGW, uważać muszą zwłaszcza kierowcy na Mazowszu i w niektórych powiatach województw łódzkiego i lubelskiego. Synoptycy prognozują, że w tych rejonach nawierzchnia będzie zamarzać po opadach deszczu. Deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Alerty w związku z oblodzeniem dróg i chodników będą obowiązywać do rana. Czy Zachód nadal może odgrywać rolę światowego lidera, jeśli chodzi o gospodarkę, wojsko i wartości? Odpowiedzi na to pytanie będzie w ten weekend szukało w Monachium kilkuset światowych przywódców, ministrów, naukowców i dziennikarzy. Rozpoczęła się tam po południu Światowa Konferencja Bezpieczeństwa. Otwierając ją, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier krytykował egoizm światowych mocarstw, w tym wojenne zapędy Rosji, dyskryminację mniejszości w Chinach i, jak mówił, odwrócenie się od świata Stanów Zjednoczonych. Podsumowanie pozostałych wypowiedzi z pierwszego dnia konferencji przygotował Karol Surówka. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ostrzegał Zachód przed pokusą moralizatorstwa wobec mniejszych czy biedniejszych krajów. Od polityki migracyjnej po klimatyczną jest dobrze, gdy prowadzimy debatę. Szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas mówił w Monachium o potrzebie stworzenia w Europie Unii Bezpieczeństwa i Unii Obronnej. To już od dawna nie jest pytanie czy, tylko jak. Kanadyjski premier Justin Trudeau poinformował, że wspólnie z innymi krajami Kanada pracuje nad programem Bezpieczne Niebo. To reakcja na zestrzelenie 2 cywilnych samolotów nad wschodem Ukrainy w 2014 roku i w pobliżu Teheranu na początku stycznia. Wymieniając się wspólnie informacjami, możemy zwiększyć bezpieczeństwo lotnicze w pobliżu stref konfliktu. Debaty w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa potrwają do niedzieli. Z Monachium, Karol Syrówka, Polskie Radio. W Szklarskiej Porębie trwa 6. edycja festiwalu Trójka Górą. Na naszym skwerku odbywają się spotkania z dziennikarzami, artystami i audycje na żywo. Między innymi kilka minut temu zakończyła się kultowa lista przebojów. Namiot, w którym Marek Niedźwiecki przedstawiał najnowsze zestawienie, pękał w szwach. Pierwszy raz właściwie jestem zobaczyć z ciekawości, bo Trójki słucham od dawien dawna i listy przebojów również. Myślałem, że jest mniej ludzi tak naprawdę. Wspomnienie z dzieciństwa. Słuchałam Marka, jak byłam nastolatką, a teraz dzieciom pokazuję. O. Zawsze słucham Trójki i się tak złożyło, że akurat też jest tutaj, to z chęcią przyszedłem. Marek Niedźwiecki przyciąga tłumy ludzi, gdziekolwiek by się nie pojawił, zwłaszcza tutaj w Szklarskiej Porębie, gdzie jesteście bardzo często. Festiwal Trójka Górą potrwa do niedzieli. A już za godzinę ze Szklarskiej Poręby na żywo ofensywa. Zapraszamy w imieniu Piotra Stelmacha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy najcieplej na zachodzie i na południu kraju, plus 2 stopnie w górach. Wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro sporo chmur, do tego przelotnie popada. Będzie od 3 stopni na północy i północnym wschodzie do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu Wieża. Potwierdź gotowość do startu.

Mia Farrow, która przecież nie umie za bardzo śpiewać i nie o to chodzi, ale tutaj w tak oryginalny, autentyczny, silny sposób w zasadzie, używając delikatności, się zaznaczyła, że do dzisiaj ten utwór wywołuje ciarki, a jeżeli jeszcze ktoś pamięta film, to czasami tym bardziej. No właśnie, można sobie przypomnieć klasykę Romana Polańskiego. Z dziecka Rosemary na początek dzisiejszego Jazz Fajny jest Krzysztof Komeda. A za chwilę jeden z najpiękniejszych albumów dla mnie z dzieciństwa. Coltrane'a, Johna Coltrane'a, genialnego saksofonisty z albumu Africa Brass. Posłuchamy dzisiaj kompozycji i to mi się bardzo w ogóle kojarzy z czasami klubu Mózg, gdzie to scena jazzowa gościła cały czas i tam właśnie słuchałem tego utworu i się nim zachwycałem, a później zastanawiałem się, z jakiej to jest płyty, a kiedy już ją zdobyłem, nie mogłem przestać jej słuchać. John Coltrane w Jazz Fajny jest. piękne ostinato na kontrabasie. Utwór Green Sleeves, John Coltrane z albumu Africa Brass. No to miał być bardzo ważny album dla Johna Coltrane'a. On się długo przygotowywał, zastanawiał, jakich inspiracji zaczerpnąć, jakiego instrumentarium. Warto sięgnąć do książki o Johnie Coltrane, która nie tak dawno ukazała się w Polsce. W zasadzie są to pozbierane wywiady z nim i jego wypowiedzi. Naprawdę bardzo interesująca pozycja, kiedy już tak od czasu do czasu rozmawiamy tutaj o książkach. Gorąco polecam, tam jest kilka ważnych wypowiedzi a propos tejże płyty Johna Coltrane'a. No a my teraz troszeczkę zmienimy pulsację i troszeczkę pójdziemy w czasie do przodu. Ale nie za daleko. To będzie taki dobry, mocny soul. Ale dzisiaj to będzie audycja z klasykami i spotkanie z klasykami w jazz. Fajny jest. Curtis Mayfield, jeden z moich ulubionych soulowych artystów, utwór Move On Up prezentowałem Państwu już wielokrotnie i myślę, że będę do niego wracał. Zawsze gorąco polecam go zamiast porannej kawy. Zdrowiej, można się poruszać, potańczyć w zasadzie. Od razu mamy ćwiczenia poranne za sobą. A warto je zazwyczaj wykonywać, przynajmniej jakieś rozciąganie, nie wiem, yoga, qigong, cokolwiek. Gorąco zachęcam, moim zdaniem ewentualnie można popląsać przy muzyce Curtisa. Jak najbardziej. Dzisiaj wybrałem inny utwór, żeby nie było zawsze to samo. Ale równie mocny i silny. Superfly. A później Marvin Gaye do kolekcji. Don't Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Marvin Gaye, a wcześniej Curtis Mayfield i utwór Superfly. Oj, ale panowie mieli flow, ale mieli lot, że tak powiem. Jazz fajny jest w bardzo klasycznym tonie i dźwiękach. Tak głęboko rzadko sięgamy w twórczość Milesa Davisa, a jak się okazuje warto i mam nadzieję, że utwór, którego za chwilę wysłuchamy, to udowodni. Album z roku 1967, nagrane między 24 a 25 października 1966 roku, zaledwie w dwa dni. No bo po co dłużej nad tym pracować? Co prawda 41 minut 44 sekundy, no ale w zupełności wystarcza. Teraz to będzie około 7 minut. Ale piękny tytuł utworu. Freedom Jazz Dance. A później w zasadzie jakby druga strona medalu gry na trąbce i wielki mistrz, jeden z moich ulubionych muzyków, Don Cherry i album Brown Rice, gdzie towarzyszy mu wspaniała plejada muzyków, między innymi mój ulubiony kontrabasista Charlie Hayden. Ten to miał piękny, miękki ton i dźwięk. Jazz fajny jest. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oj tak, Don Cherry w Jazz Fajny Jest i album Brown Rice. Wspaniale to brzmi. Totalnie ponadczasowo i zawsze inspiruje. Totalnie. Kiedy to już może kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu usłyszałem tą muzykę razem z Envim i z Maceo, rozsłuchaliśmy tej płyty z winyla oczywiście. I ja na początku nie byłem w stanie określić lat, z których pochodzi ta muzyka. Myślałem, że to coś nowego z Ninja Tune, bo wtedy jaraliśmy się takimi nagraniami. Oj, rewelacyjnie. To brzmi totalnie ponadczasowo. Podobnie zresztą będzie z ostatnim utworem, bo już kończymy dzisiejsze Jazz Fajny Jest. Przy klasyce leci to jeszcze szybciej? To pytanie do Państwa. I teraz tak. To już będzie ostatni utwór, a więc muszę się z Państwem pożegnać. Powiem tylko pokrótce, z czym będziemy mieli do czynienia. To jest dość istotne. Charles Lloyd na koniec. Dzisiaj wybrałem tego wspaniałego artystę, który urodził i wychował się w Memphis, mieście o bogatym życiu muzycznym. Ale już w zasadzie to jeszcze, żeby to miało sens, to trzeba powiedzieć, że to był rok 1938 w marcu. No wiadomo, że w marcu przecież. No i jak się już urodził w tym Memphis, to w 56 przeniósł się do Los Angeles. No to też świetnie, ja się wcale nie dziwię. To jest cudowne miejsce na ziemi. Cała Kalifornia zresztą inspirująca, San Francisco i tak dalej, i tak dalej. No, grał wiadomo, z najlepszymi, to aż ciężko powiedzieć. Bardzo ważny utwór z bardzo ważnej płyty o tym samym tytule zresztą, Forest Flower, nagrany w Montreux. I to będzie te prawie 18 minut tej pięknej melodii, która powraca, ale wprowadza w nas naprawdę taki transcendentalny stan, można by było powiedzieć. Przeczytam tylko fragment jednej z recenzji. W roku 1965 saksofonista Charles Lloyd opuścił sekstet Juliana Adderleya, by założyć własny kwartet. Zaprosił młodych muzyków, pianistę Keitha Jarretta i perkusistę Jacka DeJohnetta oraz nieco starszego od siebie kontrabasistę Cecila McBee. W tym czasie pozbył się wszelkich etykietek i szukał naprawdę otwartej, nowej muzyki. I to tutaj słychać, choć minęło tyle lat, to cały czas ta wolność w tej muzyce jest wyczuwalna, bo ona jest najważniejsza. Proszę Państwa, nie można sobie stawiać granic w sztuce, a w muzyce już na pewno. Ja uwielbiam je przekraczać i mogę Państwu obiecać, że będę robił to zawsze, stojąc na scenie. A dziś już bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Życzę wszystkiego najlepszego. Przypomnę, przy konsolecie dzisiaj spędziliśmy wieczór z Grzegorzem Leczkowskim. Piotr Kordaszewski wydał dla Państwa tę audycję, prowadził Wojtek Mazlewski. Życzymy wszystkiego najlepszego, udanego wieczoru. Niech moc będzie z Wami. Słyszymy się za tydzień. Dobranoc. Thank you.